दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन दिव्यांश अभी भी इमोशनल हो रहा था। दिव्यांश का नेचर ही ऐसा था, बहुत शरीफ, बहुत प्यारा। तभी शिवा ने दिव्यांश की बाजू पकड़ी और उसे बाथरूम में धकेलते हुए कहा, ये टीवी सीरियल की बहू की तरह यहाँ खड़ा मत रह, अंदर जाकर रेडी हो और जल्दी बाहर आ। दिव्यांश के बाथरूम में घुसते ही विराज और राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं शिवाय की मुस्कुराहट भी किसी से छुपी हुई नहीं थी। हिमाचल, रात का वक्त, एक 25-26 साल का लड़का जिसने ब्लू जीन्स और ब्लैक हाईनेक पहना हुआ था, ऊपर से ओवरकोट पहना हुआ था, हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे, चेहरे को मफलर से कवर किया हुआ था। उसके हाथ में एक बैग था जिसमें शायद उसके अपने घर का सामान था। वो लड़का सुनसान सी सड़क पर चला जा रहा था, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फोन चेक किया, उसके मोबाइल की स्क्रीन में एक लड़की का नाम फ्लैश हो रहा था, लेकिन उस लड़के ने वो फोन रिसीव नहीं किया बल्कि कट कर दिया और फिर अपना फोन जेब में रख लिया। वो लड़का सुनसान से रास्ते से होता हुआ एक ऊंचाई वाले रास्ते पर आ गया और फिर थोड़ा ऊंचाई वाला रास्ता पार करने के बाद एक घर पर पहुंच गया। वो घर लकड़ी का बना हुआ था। वो घर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन एक आदमी के लिए काफी था। उस लड़के ने उस लकड़ी के घर के गेट को खोला और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नजरें सामने बैठे हुए चार लड़कों पर गई, जिन्हें देखकर उस लड़के की आंखें बड़ी हो गई और वो उन लड़कों को देखकर वहां से भागने लगा। उस घर के अंदर वो चार लड़के कोई अजनबी नहीं थे, बल्कि दिव्यांश, विराज, राजवीर और शिवाय थे। शिवाय के हाथ में एक प्लेट थी जिसमें फ्रूट्स थे। शिवाय ने फ्रूट्स खाते हुए कहा, अब तुम तीनों मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ उसे पकड़ कर लाओ। दिव्यांश, विराज और राजवीर तीनों ही उस लड़के के पीछे पीछे उस घर से निकल गए। वहीं शिवाय फ्रूट्स खाता हुआ खुद से बोला, अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखेगा तो ठीक कैसे होगा, ये तो इतने बेकार भाई हैं, कभी कहते ही नहीं कि शिवाय कुछ खा ले, खुद का ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, फिर मेरी छुई मुई मेरे पास आ जाएगी, फिर वो मेरा ध्यान रख लेगी। ये कहते हुए शिवाय ने उस प्लेट के सारे फ्रूट्स खा लिए और एक लास्ट स्लाइस खाते हुए कहा, सिंड्रेला चाची कहती है ना, अन्न का अपमान नहीं करते, इसीलिए इससे भी खा ही लेता हूँ। शिवाय ने फिर बड़े प्यार से अपना हाथ एक नैपकिन से पोंछा और फिर उस घर से बाहर निकल गया। वहीं विराज, दिव्यांश और राजवीर तीनों ही इस लड़के के पीछे पीछे भाग रहे थे और वो लड़का उनसे बचने के लिए आगे आगे भाग रहा था। दिव्यांश चिल्लाया, रुक जा, तू खुद को बहुत स्मार्ट समझता है ना, तुझे तो आज मैं मार मार कर बंदर बना दूंगा। साले खुद को समझता क्या है, अकेले अकेले ही सब कुछ झेलेगा, हमें क्यों नहीं बताया। कहने के लिए तो दिव्यांश सर, मैं आपको भाई जैसा समझता हूँ, लेकिन जब भाई को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मुंह छुपा कर भाग गया। रुक, तू मेरे हाथ लग जा, एक बार देख मैं तेरा क्या हाल करूंगा। वही विराज भी भागता हुआ बोला, पैंथर भैया रुक जाओ, वरना सच में हम सब आपको बहुत मारेंगे, एक बार हमारे हत्थे चढ़ गए ना तो आंख नाक मुंह सब फूट जाएगा, पूर्वी भाभी पहचान नहीं पाएगी। राजवीर ने भी भागते हुए उसे कहा, पैंथर पागल हो गया क्या, बच्चों की तरह भाग रहा है, आएगा तो तू हमारे हाथी, कहाँ जाएगा, हम जितना भागेंगे उतना ही तुझे मारेंगे, सोच ले पैंथर, इसीलिए कह रहा हूँ रुक जा। लेकिन पैंथर तो डबल स्पीड से भाग रहा था, वो जानता था अगर गलती से भी उनके हाथ लग गया तो पहले सब उस पर अपना हाथ साफ करेंगे, उसके बाद उससे बात करेंगे, और इसी पिटाई से बचने के लिए वो भाग रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी क्योंकि उसने सबको साथ में देखा था। पैंथर भागता भागता एक दीवार के सामने आ गया और फिर वो पलट गया और दोनों हाथ उठाकर तीनों को रोकते हुए बोला, मेरी बात सुनो, मैं रुक जाऊंगा लेकिन तुम लोग मुझे मारोगे नहीं। दिव्यांश अपनी बाजू फोल्ड करते हुए बोला, क्यों नहीं मारेंगे, तू किसी जन्नत से आया जिसे मारेंगे नहीं, साले सबसे ज्यादा तो तुझे ही मैं मारूंगा, सबसे ज्यादा बैंड तो तू मेरी बजा कर गया और तू खुद चोट खाया हुआ आशिक बनकर घूम रहा है, मैं तो तुझे पीटे बिना मानूंगा नहीं। पैंथर अपनी सफाई देता हुआ बोला, सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे उन लोगों ने बहुत मजबूर कर दिया था, पूर्वी को किडनैप कर लिया था और तो और पूर्वी को हर्ट भी किया, मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ नहीं आया, आपको मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा तो कैसे आता आपके सामने। इस पर राजवीर भी फाइटिंग मोड में आता हुआ बोला, तो मैं क्या मर गया था, मुझसे आकर बात कर सकता था ना, चाचू से बात कर सकता था, लेकिन तूने तो कसम खा रखी थी कि अपनी सुसु पॉटी के बारे में भी तू दिव्यांश को ही बताएगा, मुझे बता देता। इतना कहकर राजवीर ने घुमाकर लात पैंथर के मुंह पर मार दी और पैंथर जमीन पर गिर पड़ा। पैंथर जैसे तैसे उठा और बोला, मुझे उन लोगों ने मजबूर कर दिया था इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और इसीलिए ये सब कर दिया। दिव्यांश ने भी एक पंच बनाकर पैंथर के मुंह पर मारा और बोला, एक तो उल्टे काम करता है ऊपर से भाग भी रहा है, भागा क्यों, हम सबको देखकर भागा क्यों, हम सब इतनी दूर तुझे लेने ही आए हैं, और तू हम सबको देखकर भागने लगा। पैंथर जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था वो उठा और बोला, इसीलिए भाग रहा था क्योंकि मैं जानता था तुम सब पहले मुझ पर अपना हाथ साफ करोगे, मुझे पिटना नहीं है, वैसे भी ठंड में दर्द ज्यादा होता है। विराज ने दिव्यांश को देखकर कहा, भैया एक पंच मैं भी मार लूं। दिव्यांश ने हां में गर्दन हिलाते हुए कहा, एक क्यों, इसे तो जी भर कर कूटेंगे, सारा रायता फैला कर यहां आकर छुप गया, एक बार भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की, इसके चक्कर में शिवाय ने मुझे कितना कुछ सुना दिया, मेरा खुद का दिमाग काम करना बंद हो गया था। मौर से इतना कहकर तीनों ही पैंथर पर टूट पड़े, लेकिन पैंथर जैसे तैसे वहां से भाग गया। पैंथर भागता हुआ शिवाय से जा टकराया और शिवाय ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। पैंथर को समझ आ गया कि शिवाय अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं है, इसलिए पैंथर ने शिवाय को संभालते हुए कहा, सॉरी सर, गलती से टकरा गया। शिवाय ने हल्के गुस्से में कहा, अबे तुझे पता नहीं है मुझे डॉक्टर ने भारी काम करने से मना किया है, वरना जिनसे तू बच कर आया उनसे ज्यादा तो मैं तुझे मारता। करीब एक घंटे बाद पैंथर का हिमाचल वाला घर। पैंथर पर तीनों ने बहुत अच्छे से हाथ साफ कर लिया था। पैंथर मुंह बनाकर एक चेयर पर बैठा हुआ था और दिव्यांश उसकी चोट पर दवाई लगा रहा था। पैंथर हल्के गुस्से में बोला, पहले मारते हो फिर दवाई भी लगाते हो। दिव्यांश ने कॉटन जमीन पर फेंकते हुए कहा, ले तो फिर नहीं लगाता दवाई, एक तो तू काम पिटने वाले करता है, ऊपर से एटीट्यूड भी दिखा रहा है। दिव्यांश की बात सुनकर सबको हंसी आ गई। राजवीर आगे आया और उसने पैंथर का हाथ पकड़ा और फिर उस पर दवाई लगाने लगा। वहीं शिवाय ने विराज को देखकर कहा, अबे जाना चाय बनाकर ला, ठंड लग रही है, डॉक्टर ने पीने से मना किया है, वरना एक पैक पी लेता, ठंड से उतर जाती। विराज ने कहा, तो सब चाय पियोगे? दिव्यांश बोला, नहीं यार मैं चाय नहीं पीऊंगा, मेरे लिए तो तू पैगी बना दे। इस पर शिवाय ने एक कुशन उठाया और दिव्यांश की तरफ फेंक कर कहा, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तू कोई पैग नहीं पिएगा, 4 महीने से पी पी कर तेरा पेट नहीं भरा, जो तुझे अब भी चाहिए। जब तक तू भाभी को मना कर मेंशन वापस नहीं ले आता तब तक तेरा पीना बंद, और मुझसे ज्यादा बहस की तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। दिव्यांश चुप हो गया और फिर विराज की तरफ देख कर बोला, जा भाई मेरे लिए भी चाय बना कर ले आ। थोड़ी देर बाद विराज सबके लिए चाय बना कर ले आया और वहीं राजवीर ने भी पैंथर की अच्छे से बैंडेज कर दी थी। राजवीर ने पैंथर के सामने चाय का कप रखते हुए कहा, ले चाय पी ले, तेरी चोट की थोड़ी सिकाई हो जाएगी। कहते हुए राजवीर के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई, जिसका साफ मतलब था वो पैंथर को चिढ़ा रहा था। पैंथर ने जैसे ही कप उठाने की कोशिश की दर्द से उसकी आह निकल गई। पैंथर ने कहा, नहीं रहने देता हूँ, चाय पीने से सिकाई नहीं होती। ये सुनकर सबको हंसी आ गई। तभी दिव्यांश ने कप उठाकर पैंथर के होंठों पर लगाया और बोला, चल कोई ना मैं पिला दूंगा। सब ने चाय पी ली और दिव्यांश ने पैंथर को अपने हाथों से चाय पिला दी। शिवाय ने कहा, अब बताओ क्या हुआ था। पैंथर ने पहले दिव्यांश को देखा और नम आंखों से कहा, सॉरी सर ये सब नहीं करना चाहता था, मैंने देखा है दृष्टि भाभी को टूटते हुए, ये सब करने से अच्छा होता मैं मर जाता, और मैंने मरने की कोशिश भी की लेकिन मर नहीं पाया, कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और इसीलिए राजस्थान छोड़कर यहाँ आ गया। शिवाय ने कहा, जितना इमोशनल होना था पिछले कई एपिसोड में इमोशनल हो चुके हो, अब मुझे ये बता तेरे साथ क्या क्या हुआ और तूने कितना रायता फैलाया। पैंथर ने शिवाय को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर शिवाय, विराज, दिव्यांश और राजवीर चारों की आंखों में गुस्सा उतरा। दिव्यांश ने कहा, जो हुआ उसे हम ठीक नहीं कर सकते लेकिन आगे के लिए अलर्ट हो सकते हैं, खैर तू अपना सामान पैक कर चलते हैं यहाँ से। पैंथर ने बड़ी मासूमियत से कहा, सर मेरे हाथ पैर में दर्द हो रहा है, मैं सामान पैक करने की हालत में नहीं हूँ, ऐसे ही चलते हैं। शिवाय अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, हाँ तो चलो, खड़े क्यों। सब बाहर की तरफ आ गए, तभी विराज ने पैंथर से कहा, और भैया ये घर आपका ही है। इस पर पैंथर ने कहा, नहीं यार ये तो मैंने रेंट पर लिया है। विराज ने सवाल किया, आपने घर खरीदा क्यों नहीं, इतनी सेविंग तो होगी आपके पास, फिर आपने रेंट पर घर क्यों लिया। पैंथर ने दिव्यांश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे पता था मेरे भाई मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। पैंथर की बात सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने आगे बढ़कर पैंथर को गले लगा लिया और पैंथर की चीख निकल गई क्योंकि उसे सच में बहुत दर्द हो रहा था। अगले ही पल सब गाड़ियों में बैठकर वहां से रवाना हो गए। अगले दिन सब मेंशन के गेट पर खड़े हुए थे। पैंथर सबसे आगे खड़ा हुआ था और पैंथर के हाथ पैर पर पट्टी बंधी हुई थी। शिवाय ने चिल्लाकर कहा, चाचू जरा देखिए हम किसे लेकर आए हैं। शिवाय की आवाज सुनकर हर्षवर्धन अपने कमरे से बाहर आया तो उसकी नजर पैंथर पर गई, जिसके हाथ पैर पर पट्टी बंधी हुई थी। हर्षवर्धन ने पैंथर को देखकर गले लगा लिया और फिर उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें किसने मारा, क्या हुआ तुम्हारे साथ। पैंथर ने बड़ी मासूमियत से कहा, ये जो चार मुश्तंडे जिन्हें आपने मुझे लेने के लिए भेजा था, इन्होंने पहले मुझे बहुत मारा और फिर बहुत इज्जत के साथ यहाँ ले आए। हर्षवर्धन पैंथर को पकड़कर अंदर ले आया और उसे सोफे पर बिठा दिया और फिर उन चारों को देखकर गुस्से में कहा, बहुत हाथ चलते हैं तुम्हारे, तुम्हें शर्म नहीं आती जो मार पीट कर पैंथर को यहाँ लेकर आयो? पैंथर ने जो कुछ किया मजबूरी में किया, लेकिन तुम सबने जानबूझकर पैंथर को मारा, शिवाय इसलिए मुझे तुम्हारे तरीके से डर लगता है। शिवाय पैंथर के पास बैठता हुआ बोला, चाचू हमने इसे इसकी गलतियों पर नहीं मारा, वो तो हम जानते हैं कि बेचारा मजबूर था वरना ऐसी हरकत नहीं करता। तो क्यों मारा? हर्षवर्धन ने गुस्से में पूछा। शिवाय ने एक सर्वेंट की ओर देखकर कहा, मैं बीमार आदमी हूँ, कोई फ्रूट्स दे दो। क्या शिवाय अब सब कुछ ठीक कर देगा? क्या रणविजय सिंह राणा की उल्टी गिनती शुरू हो गई?